فطلب د شهادت يم لويا خدايا اوس دعاوك عادت يم لويا خدايا فطلب د شهادت يم لويا خدايا اوس دعاوك عادت يم لويا خدايا اوس دعاوك عادت يم لويا خدايا چی نصیب می موټر بم غوندی براقشی چی نصیب می موټر بم غوندی براقشی چی نصیب می موټر بم غوندی براقشی چی نصیب می موټر بم غوندی براقشی چی د حروس تر حاجت یم لویا خدایا اوس دعا وکی عادت یم لویا خدایا چی د حروس تر حاجت یم لویا خدایا اوس دعا وکی عادت یم لویا خدایا په طلب د شهادت یم لویا خدایا اوس دعا وکی عادت یم لویا خدایا اوس دعا وکی عادت یم لویا خدایا چی سینه می په مرمیو شیرنگینا چی سینه می په مرمیو شیرنگینا چی سینه می په مرمیو شیرنگینا چی سینه می په مرمیو شیرنگینا سر په وینو کې لت پت یم لویا خدایا اوس دعا وکی عادت یم لویا خدایا سر په وینو کې لت پت یم لویا خدایا اوس دعا وکی عادت یم لویا خدایا په طلب د شهادت یم لویا خدایا اوس دعا وکی عادت یم لویا خدایا اوس دعا وکی عادت یم لویا خدایا محافظ چې د اسلام او د اولس شم محافظ چې د اسلام او د اولس شم محافظ چې د اسلام او د اولس شم محافظ چې د اسلام او د اولس شم ستر دښمن د بربریت یم لویا خدایا اوس دعا وکی عادت یم لویا خدایا ستر دښمن د بربریت یم لویا خدایا اوس دعا وکی عادت یم لویا خدایا په طلب د شهادت یم لویا خدایا اوس دعا وکی عادت یم لویا خدایا اوس دعا وکی عادت یم لویا خدایا سیف عمر کستا په دین ټوټي ټوټي شم سیف عمر کستا په دین ټوټي ټوټي شم سیف عمر کستا په دین ټوټي ټوټي شم سیف عمر کستا په دین ټوټي ټوټي شم برخمن بد عزت یم لویا خدایا اوس دعا وکی عادت یم لویا خدایا برخمن بد عزت یم لویا خدایا اوس دعا وکی عادت یم لویا خدایا په طلب د شهادت یم لویا خدایا اوس دعا وکی عادت یم لویا خدایا په طلب د شهادت یم لویا خدایا اوس دعا وکی عادت یم لویا خدایا اوس دعا وکی عادت یم لویا خدایا اوس دعا وکی عادت یم لویا